A l'Espai Obert tenim a l'Ibai, que ha vingut de Cornellà amb motiu de les jornades per la dignitat de les persones preses. I bueno, casualitat és que aquest senyor d'aquí que tinc aquí davant ha escrit un llibre que es diu Descontrol i que avui ens presenta aquí per tots els berguedans i berguedanes amb la ment una mica oberta. Exacte. Per començar, dic que el llibre és en castellà. Bueno, que no hi ha hagut la possibilitat d'haver-lo traduït al català encara, però que algun dia o altre suposo que igual algú s'anima a fer-ho, que si... Bueno, mira, jo ho llenço. Si algú se'l compra i diu, hòstia, està guai, m'agradaria traduir-lo al català, que ho faci. L'has pujat? Sí, sí, per internet. És que la moguda és que el llibre va començar per la seva vida, diguem, per internet. Jo el vaig escriure, és un compendi de textos diferents, perquè són... Es diu Descontrol artefacto cultural perquè són diferents branques de la literatura, per dir-li d'alguna manera, i hi ha contes, hi ha assajos, hi ha experiments literaris, hi ha textos més clàssics, que també són tots en el transfons són per invitar a la reflexió i a pensar les coses que normalment ningú no es qüestiona. Així com, no sé, els sistemes de valors o les maneres de comunicar-nos que tenim o les maneres de fer les coses i així. Però mitjançant, doncs, això, no? Contes i historietes i coses així. Que no t'ho he demanat, però després ens podries llegir algun fragment, algun conte curt o alguna cosa així, tio. Uala, és que no... No n'has portat? No. Home, si hi ha internet, igual sí. Vale. Per internet, pues... o sigui... També, o sigui, es pot mirar a través d'internet. Farem una cosa, mira, aquest programa, que és la Setmana Tràgica, que és on surt aquesta entrevista que estem tenint, sí, té un últim espai, diguéssim, del programa, que es diu Incursions Literàries. Uh-huh. Vale? Jo m'ho baixaré d'internet, i em comprometo a llegir una part del teu llibre que em moli. Vale. Vale? I ho faig jo el dia que fem el programa, que és dijous que ve. Vale? Val, perfecte. I el llibre aquest, que te l'has autoeditat tu o te l'ha editat algú? O com ha anat això? Doncs això que t'explicava abans, que la moguda és que la vida del llibre va començar una mica per internet, que vaig fer el compendi de textos i el vaig començar a difondre bastant a través de llistes de correu electrònic i persones conegudes que em donaven el seu contacte i els hi enviava, i arrel d'això doncs va arribar un agent que tenen una distribuïdora llibertària a Cornellà, que són el Grillo Libertario, que són una distribuïdora de la CNT. Clàssic, tio. I aquests estaven plantejant la possibilitat de començar la seva activitat com a editorial de llibres en paper, i entre aquest del Descontrol i un altre llibre que es diu La traïció de l'Aus i el Martillo, que és d'un tio de Mèxic així bastant polèmic, que parla dels prejudicis anarquistes cap al comunisme i totes aquestes coses, doncs amb aquests dos llibres van començar el que seria l'andadura pel món editorial. I arrel d'això que s'hagin ja el Descontrol va per la segona edició, perquè la primera tres o quatre mesos va volar, i gràcies a això han pogut treure pues, 7 o 8 llibres més diferents d'altres temes, o recuperar textos més antics que no es troben editats en lloc, del rotllo així anarcosindicalista o d'aquest estil. Ja, ara no em sentia, tio. Que el que et comentava abans, això d'internet, que igual la gent que tingui la possibilitat de poder-se connectar a internet, si miren faunanocturna.net, faunanocturna.net. Allà hi ha trossos del llibre. Ah, molt bé. Que es poden llegir. No està tot sencer, perquè si estigués tot sencer... Bueno, però així agafa el gustillo i si volen, pues... Claro, claro. Ens trobem el Grillo Libertario por ahí i sempre el podrem comprar, no? Clar, i a més que per 7 euros... 7 euros, sí, tio. Sí, és barat. Crec que és pagable, tio. I tant. Avui en dia, nen. I ara està la intenció de... O sigui, aquest llibre el que ha passat és que es diu Descontrol, i no es diu Descontrol perquè sí. Es diu Descontrol perquè és bastant descontrol. Sí, perquè... O sigui, aparentment els temes o les coses que tracten semblen bastant inconexes, però en el fons totes t'estan dient el mateix, que és que et plantegis les coses i que pensis i que no donguis per fet tot. I el que molta de la gent que l'ha comprat i l'ha llegit em diuen és que es perden. Sí? Sí. Que deu no. Tenir algú d'autobiogràfic, no, això? Segur. L'he escrit... Perquè en quins temps l'has escrit tot en un any? O són des de textos que tu has anat fent des de fot 10 anys? O no, és un recull de... La idea va començar més aviat el 2007, que vaig començar a recuperar textos que tenia de feia temps. Uh-huh. I que eren així esbossos de contes i coses... I alguns assajos que veia que feia falta recuperar, doncs per exemple sobre el fòrum. Perquè el fòrum va passar a Barna, van estar un munt de mesos allà, van fer tota la moguda que van fer i com si ja no existís això, saps? Ja ha passat i ha passat. I jo pensava, o sigui, això en realitat té una continuïtat, tota la moguda del fòrum i de les trobades internacionals de la diplomàcia i de la societat civil. Estàs parlant del fòrum de les cultures de Barna, sí. Que vam ocupar a l'Opirata. Sí, sí, sí, sí. Va ser el més brutal, tio, que recordo Barna, tio. Ja ves, per mar, per aire, per terra, per tot arreu. Pues d'això, o sigui, és com si no n'hagués quedat res. Jo tenia un escrit explicant més o menys què era exactament el fòrum, què era el que pretenia i què hi havia darrere de tota la merda que ens estaven venent amb el rotllo aquest de la solidaritat i la cooperació i l'ajuda internacional i tot bla bla bla. I aleshores, doncs un dels assajos que hi ha en el llibre és sobre el fòrum. Però més analitzant això en referència al futur, perquè per exemple, mira, ahir sense anar més lluny llegint el diari vaig llegir que no sé si era Montreal o alguna ciutat de Canadà havia decidit que el fòrum no s'havia de fer aquest any, el 2011, i que no el farien perquè no els hi surt a compte, saps? I fa 2 anys, això del fòrum van decidir que ho farien cada 3 anys i que aniria canviant de ciutat. I ho van fer a Japó i aquí no s'ha enterat ni Cristo. No. Saps? Però no. Que és una eina així... Ara aquí fem olimpiades d'hivern, tio. Claro. Barcelona, tio. I pistes d'esquí per tot arreu. Sí, sí. Està molt bé l'hereu, tio. Què et anava a comentar? I què, està sortint i s'està venent el llibre i així o què? Doncs, la penya llegeix encara o no? Sí, sí. Perquè sí. Jo, per exemple, amb les distris, el que he vist, per exemple, la música ja no es ven gens, perquè tothom s'ho baixa d'internet. Clar. Tot, no? I tot el que és música, tio, costa molt de sortir samarretes, suaderes i així, sí. I els llibres, què? Jo et dic que quan el venc jo, saps, que jo, no sé, me'n vaig a porar i me'n porto 5 o 6, els venc. Sí. Saps, si em proposo de vendre'ls, els venc. El que passa que després a les llibreries així sí que costa una mica més. Perquè, per exemple, sí que n'he portat a llibreries de Barna, que no són del rotllo, no són la Ciutat Invisible, ni són, jo què sé, el Darull, ni res així, sinó, jo què sé, més Documenta o llibreries tradicionals, i n'hi ha vingut un. Saps? Però ja és un. Bueno, clar. Saps? I, per exemple, l'altre dia estava per allà per Gràcia i em comentaven de, no, aquest Nadal ha vingut gent, ha comprat el teu llibre, ha vingut a liquidar algun dia, no sé què. Saps? I sortint va sortint. I, vamos, que queden dos caixes de 26 llibres cada caixa de la segona edició. Quants, o sigui, en vas fer? 300 la primera i 300 la segona. Ah, vas per dues edicions, ja? Sí. Molt bé, tio. Sí, sí, se'n van, hi ha 550 descontrolats, però ai, que han llegit les meves bogeries i que reflexionen sobre el mite de la caverna de Platón i sobre aquestes coses que plantejo. Molt bé. Pues, si et sembla, també parlem una mica de la teva ciutat, tio, de Cornellà. Perquè Cornellà va estar a una època a la cresta de la ola, diguéssim, quan sí. estava el Pati Blau, la Crispa... Sí. Després va haver-hi la bancarrota i així, que també la van desallotjar, i si no vaig errat, ara hi ha la Força i alguna ocupa més a Cornellà, o no? Sí, queden, bueno, una part d'alguna vivenda i... A la Candona també la van desallotjar. Van desallotjar una part, de les tres cases, una part. De les tres cases dues. Uh-huh. I queden algunes vivendes por ahí, però molt, bastant desperdigades. Clar. I la situació sí que és veritat que de mica en mica ha anat una mica cap a menys, no? Perquè és, o sigui, sí que queda un pozo ahí de resistència, no? Però que ve ja des de llarg, no? De la transició... Però és una mica general, això, jo crec, no? També. Sí, sí, sí. La gent s'està estiant una miqueta, també, no? Sí, que no, tampoc no hi ha noves fornades de gent jove que s'impliquin directament... Ni el mateix tampoc nivell d'organització que hi havia quan hi havia diversos centres socials, ara que només n'hi ha un, però igualment es van fent coses, poques, però es van fent. I jo crec que algun moment o altre tornarà a estar a la cresta igual. Bueno, amb aquesta època que passem, tio, que s'està liant a Itàlia, s'està liant a Anglaterra, s'està liant a Grècia... S'està liant a tot arreu, Argèlia, avui... Es fot una vaga general d'un dia, els putos sindicats de merda aquests que mal defensen els nostres drets, tio, i no serveix per res, tio, la vaga. Per res, tio, res. No se n'ha parlat més, tio. Ja. Només es va parlar dels disturbis que van haver-hi a Barna. Durant una setmana i mitja. Sí, sí. I bueno, això del banc va estar molt bé, per això. Sí. Bueno, això també són propostes autònomes que se surten una mica dels canals oficials, no?, d'organització de classe, i que val la pena, perquè... Això del 25, el moviment del 25 i tots els moviments socials que van aconseguir confluir amb tota la història del Banc Ocupat és per donar-li voltes. Però que també, sobretot, venia una mica d'abans, perquè, o sigui, sí que, si bé és veritat que hi ha una mica d'atomització dels moviments, de que no hi ha gent que s'assumi, que cada vegada sempre som els mateixos i sempre veiem que som els mateixos, sí que hi ha processos que van unint a gent nova i que proposen coses diferents amb els mètodes de sempre, no? I això del banc, jo per exemple hi vaig estar por ahí uns quants dies i em vaig trobar moltíssima gent que havia estat participant a tota la campanya de Podem. Podem, volem viure sense capitalisme. Tots els que havia conegut de que havien estat a la campanya van estar por ahí. I també a la vegada organitzant els seus barris, els comitès que tenien que sortir pel dematí i mil històries. El que passa que després és això, que queda en agua de borrajas, no? Perquè la premsa té la capacitat de poder diluir tota la protesta en violència o no violència. I al cap de tres dies, doncs, surt un possible tancament de caos en la red, surt... Que, bueno, això també hem guanyat, no? Amb els mitjans que tenim de contrainformació ara, amb l'internet, ens ha donat una galàxia, tio, per comunicar-nos entre lluites, claro. Entre pobles... Wikileaks, Wikileaks, tio, que tela, no? I llavors s'està fent mal al sistema d'altres maneres, també. Sí, sí, no, és que la potencialitat d'internet... Clar, el cos a cos amb la policia ara, per exemple, és molt difícil. Però tampoc no és dolent. No, sí, a Itàlia, a Londres, han demostrat que hi ha tècniques clar, de... Clar. Jo ara fa poc a internet vaig veure un dia un vídeo d'Art Attack fet per els amics de Londres explicant com feien els escuts i, vamos, és molt fàcil. I mirar un vídeo i intentar reproduir-ho amb 200 persones és factible. Una altra cosa és que després et peguin, però bueno, clar. Ja saps que si vas a això igual et peguen. Bueno, pues tenint en compte que tenim aquí un dels 200 antisistemes tan anomenats, tio, com valores l'aterrissatge de l'Espanyol a Cornellà? S'ha notat l'increment de fatxes i així o no? Bueno, saps prou. Mira, sí. El primer partit que va haver-hi oficial de l'Espanyol allà al Nou Camp, aquest que ens han pres al Parc de Riera i ha muntat allà un camp rotllo Champiñó, que ha sortit d'allà, i que a sobre li han donat el premi al millor camp de futbol del món mundial. Saps? Perquè és renovable, d'energies renovables i que és sostenible i bla, bla, bla. Pues tot això, o sigui, mira, el primer partit que era contra el Liverpool ja hi havia grups de 40, 50 brigades blanquiazules per allà liant-la, cantant cara al sol i que si vives a Hitler i no sé què, i pallisses amb algun del barri... I sí que vaja si s'ha notat. Passejar-se un diumenge a la tarda per Cornellà, depèn i com, depèn de quina samarreta, pot ser perillós, no? Sí. Per la integritat física. Pot ser una inducció a no viure gaire més. Bueno. Perquè hi ha molts energúmens per ahí que en realitat fan respecte. Saps? Perquè no és un, ni són dos. S'ajunten allà un muntó i no són tampoc xavalillos de 15 anys que és de cerebrats que ja saben a lo que van i que no ens deixen ni entrar al camp, però ja es queden fora, saps? I que veuen una bandera del Barça en un balcó, a por el balcón, saps? I coses tan tontes com pujar al pis a picar, que aquí tens la bandera, saps? Coses així que... El futbol, que... és lo que té. Pues no sé, vols parlar d'algú més, Ibai? Sí, que després del Descontrol vindrà un altre llibre que es diu... Ah, sí? Sí, tens més projectes? Sí, que... un altre llibre que és menys Descontrol, més lineal, sí? Saps? Que parla una mica sobre les presons i sobre les presons mentals, sobre els barrots psicològics que ens autoimposem i sobre el menjar, sobre les relacions personals i sobre un munt de coses que espero que surti aquest 2011... I a part ja estic últimament desenvolupant un munt de poesia. Poesia, sí, per dir-li d'alguna manera. Sí, sí. Amb un blog a internet que es diu Inspira i Expira 2011 wordpress.com. I allà hi ha unes 50-70 poesies per llegir, distreure's, inspirar-se o relaxar-se, llegint. Molt bé. Llavors, el llibre aquest, per exemple, que dius que és més lineal, no? Que sí. El tens com més estructurat, no és tan un recull de... Sí, és més una trama. ...històries. Que et fas un mapa conceptual del que vols parlar o va fluint així, vas escrivint i et va sortint tot? O com et planteges tu a l'hora de fer un llibre així, ja, de forma estructurada, sabent del que vols parlar i tal? A veure, fas com un guió o alguna cosa? Claro, a veure, el guió de la trama hi és, no? Perquè tu tens una idea més o menys de quines coses vols explicar o de quines situacions vols parlar o quins personatges vols construir o quines coses vols que es vegin a través de la vida de cada personatge o el desenvolupament de la trama de cada un d'ells i el que és més difícil és abstraure'm de la realitat per poder desenvolupar una línia, saps, de ritme que no tingui res a veure amb moltes de les coses que m'envolten, no? Per exemple, que ningú amic meu se senti identificat amb ningú personatge i a la vegada parlar de tot el que passa. Saps que és bastant complicat, però el que acostumo a fer és quan començo que vagi tirant sol, saps? I corregir, recorregir, és com pintar un quadre. Hi ha moltes coses que no t'agraden i que les vas corregint o que li fiques una mica de blanc perquè no es vegi o així, saps? I no sé, que serà bastant més llarg que el Descontrol... Perquè si aquest tenia... El Descontrol té 252 pàgines, hòstia, aquest... Déu-n'hi-do, eh? Aquest igual tindrà 400, hòstia, o sigui. Hòstia, nen. Vaya tela, eh? I per quan el tindràs? Pues espero que d'aquí uns mesos, no gaire. Igual 2-3 mesos. Estàs creatiu, eh? O sigui, el llibre ja està quasi acabat. El que falta macatar-lo i que també és una feinassa. I com que pel Grillo no treballa ningú, que és una editorial que s'autogestiona i que la penya que participem allà ho fem... por amor a l'arte, saps? Sense guanyar ni un duro i perdre bastant de temps, pues també depèn d'això, no? De que ho maqueti, estigui tot bé, passi, tenim un contacte que és maquetador professional, pues que ho corregeixi, perquè també això d'escriure llibres no és tan fàcil com juntar quatre lletres, saps? Has de muntar tota la maquetació del llibre, que no quedin frases sueltes, paraules viudes, coses que jo he après últimament que al·lucinaries del món de... T'has ajuntat amb gent experta o què? Que ja havia editat sí. I així? Sí, amb algú. T'han donat consells i tal? Sí, sí, sobretot de disseny editorial i així. De... Perquè no quedi una pàgina que només queda una frase o coses així. Saps? Molt bé, tio. Molt bé, molt bé. Pues res, tio, d'aquí 3 o 4 mesos, si et sembla... Torno. Quan el tinguis, ens el vens a presentar o què? Oh, i tant, i a pintar més. Vale, perfecte. Sí, és veritat que aprofito per saludar el Cuco, que també el tenim aquí, que no ha dit res. Diu-la. Hola, gent. Hola. Bon dia. Que s'ha currat un mural que podeu veure pujant per l'autopista. Sense privilegis no hi hauria delictes. Ja. Yeah. Molt bé, tio. Pues moltes gràcies per estar aquí i ja ho sabeu, això és la Setmana Tràgica a la Ràdio Lliure del Berguedà, Ràdio Pinsenia, el 90.6. Salut. I res, per internet ens podeu escoltar també, ja et diré com. Molt bé. Vale? Vinga, salut. Salut. Salut.